watching him, yeah, like him, bro. Yeah, like him, bro. Yeah, like him, don't you come over that? By manner, you know what I want to bring, bro. Then, you can set some lamps up, put a guy up, just don't have you, sir. Put a non-lamp over the land. You would have lawyers for a year. So, you can tell the guy, good way. Mais quand on a pris le de l'économie, on a fait un peu de temps. Deux minutes, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si on a dit, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu malaku ñuy def dund do adama lepp ñokoy sentu limu lekk limu naan limu deg limu gis limu dox limu wax lu nekkal yalla mu teunk am kulul bu xamne ñoko yor saxu la ñaar malaku mu raqim ak khatim ci ci dañ yo ci tamo li jëf yalla da ko def pour lan pour sentu nit ki mu tan ñent malaku yo xamne ñu jité pour le maïti mo djibril té tu am ko tenk ci sindin wa bil malaik tu ma tafatin djibril rus mo bi ka ni yalla wa sa'id naf israf yaqam al qalaqi asan yalla lepp lu jëm ci xam xam djibril ko yo ak pour le lépp lu yëpp ci gisteñ ci ñu tay ko yor ci waxtal ñu tay ko xul yëpp qabl allah khalaq asal ya allah asal mo yor lépp ci ci ruhu ji ak dul do adam ak ko yëm isra bi yor mu tego am gisteñ ci allah ko wax ak ko yëm li ngay wax ci aduna ba mu jeex yalla takk lako ne ta ngay wax ci aduna lu ëpp di yees jox ko benn malaka muy sét lo do ko xam li nga war a dox ci aduna yàlla takk doo ko saytu lépp jox ko benn malaaka mu koy sàmm du ko si wax li nga war a dégg li nga war a wax li nga war a gis li nga war a yëg tout yàlla takk doo ko benn mu taw du ko ci malaaka yi dara bu ci ëpp dara bu ci yées lu ci ñàkk a jeex jeex na doo taw ko am moo tax léeg-léeg gis xam ne la muy wax moo njëkk a jeex wala muy gis moo njëkk a jeex wala muy dégg moo njëkk a jeex wala mu dox moo njëkk a jeex wala mu yëg dégg moo njëkk a jeex lu ci jeex rek borom jeex na ca dootul dox bu fekkee la mu dox jeex na dootul wax bu fekkee la mu wax jeex na dootul dégg bu fekkee la mu dégg jeex na dootul gis bu fekkee la mu gis jeex na lu ci njëkk a jeex ak jeex bu lépp jeexee nag yàlla càkkaat doo si ba delloo na ko yëg foofu daa du ci ëpp daa du ci yëg kon lii la yàlla takk saa su ne mooy dox ci boo ko yëgee ak boo ko yëg mu ne nag da ngeen ma jaamu te bu ñoo bokkale kenn waaye lii nga gëm ko nangu ko doo nag delluwaat ci yàlla li tax mu dindiwaat ci lu ci ëpp bàyyi ko xel te mooy delloo sa boppu yàlla dama toujours nit na bàyyi xel yàlla bañ ko wecceeg lenn bañ ko jëndeeg lenn bañ ko jaayteeg lenn kenn ku ne nag dana jóg jëm ci ceewu nit ngir bëgg am coow ceeb lu ko def loolu bàyyi ko xel nga def sa boppam ni ñetti xaj rek la ceeb bi yàlla mu woon ci yow ku ca laal dara xëy na nga dëlal yàlla ceeb bi nga moo sa bopp ku ca laal dara xëy na saaki yow ceeb bi mbokk yi moom nag jox leen ko bul kër moo ca laal dara di defoo ca laal dara kon nit dafa am lu ay mboqam moom ci moom nga leen ko dox dafa am loo xam ne moo ko moomal boppam nu ko tëyee te am loo xam ne yàlla ko moom na ko jox yàlla yi ku ko def te ma dem ko rek ay boppam du ko sëkk te du sëkk boppam te yàlla du sëkk soo dem loolu kon mag na ngay xam jox nag yàlla lim moom moo jëfe te it loolu rek lay jël jël jël bëri gën lolé na man ñu ko am mukk la dudul taw gën wa ci yalla xëntu ak yalla ba bañ ko bokkale kenn loolu nag saa su nekk dañ ko gën a xel ak xelaat bañu yàlla bindee caalimul xëy bi la yàlla ñàkk a dëggaloo nit mooy la ilaha illa allah bi yàlla mujj a dëggaloo nit mooy la ilaha illa allah kon nit warta sàgg ne baax boobu yow alquran dénk nañu ko yàlla dénk nañu ci alquran salaxam dénk nañu ko sëñtuwaa dénk nañu ko kon loolu nañ ko xool ku baax ci dee yow wasturallah qiyaman wa qudan wala junudkum fasturallah bukatan wa asira fasturallah sidan kasira yaakaaraa li yàlla wax ku ngir fox tud leen ma ci suba yi tud leen ma ci ngoon yi tud leen ma ci guddi yi ak bëccëg yi tud leen ma lu bari kon tudd yàlla am na lu ca nekk ku ko ñëmul nag doo ko xam ala bi zikre laa yi tabitul xullu mooy defa xol te nit bu xolam defaroo xelam dana dal ala inna awliya illahi laa xawfun alayhim wala hum yahsanun yaani am na ay gaay yoo xam ne de duñu tiit du ñu jàpp lu tax dafa am lu ñu yëg lu jaafente dente tiitaal wala njàkk te mooy xam-xam te mooy yëg-yëg loolee nag moom ak tuuti te dañ koy wut nag kenn du dul am ko ku ko mosa am rek war nga gannaaw uti na dem uti ko kii na nga xam ne moo fi jógee loolaa ko taxawal ko leer na ci zahir leer na ci baatin moo jogal boppam ci teeyu bakkanam kenn portewu ko ci toog rek yàlla nekk ci xel ak bëgg yàlla xamoo ak dëgg naa bala bu xam ne mboolem lu xam ne neex na bakkan na ko fa nga woon ko gannaaw dem ci barab boo xam ne lépp lu xam ne neex na bakkan doo ko fekk na nga nangu faa toog nangu faa des kon am na loo bëgg te la muy bëgg lu muy tere ba yàlla kon ci loolu la nekk ba tax ma wax ne de am na suñu ngërëm ñun ñu àndaloo waaye am na ngërëmal yàlla itam mi nga xam ne mooy borom ndax la yàlla gërëmee jaam ñor nañ ko ca moom te yëg na ko te dund na ko sàmm na ko it nag ba daal yàpp am na ko wax ni sànq gudd fa nag gàtt fa nekkul ci at yu bëri gudd fa nag gàtt fa nekkul ci at bëri yonente bi alayhi salaam moo gën ku yàlla dund ñaata at la dund juróom benn fan ak ñett kese la dund waaye ba bis yàlla tey bi mu ngi mel tey li gën a dund sëñ Touba est ce que saa li gën a moo tax la suñ sëriñ waxaat Cheikh Moussa daan ñu wax ne mënu maa yokk fan mënu maa yokk waxtaan waaye saa yu mu ko waxee ñun dañuy yëg ne mën na yokk fan mën na yokk waxtaan kon mu gudd mu ngi ci yëg yàlla dund bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg te xamoo yàlla ci bokkaal yàlla ngay dund yàggaay dund ba baakaar yu bëri xam boolu mbir ak yàlla dund bi lu mu gàtt gàtt gàtt lépp ci taw yii dund neex yàlla li yàlla gërëm dund ma gàtt yow dund ma gudd na il faut que am na loo xam ne nit dund ca da téeméer ak am loo kon dund bi gàtt na naam waaye gudd na lool wa axbaroo bi fokk fikkiri saaxa ebaatu sannati laasi mi taa sëñ Touba nee na képp ku yëg yàlla benn soxla nga xalam ci yàlla sa benn seconde boobu dana nga ci téeméeri at mbaa fukki at fee couleur ak ñaar lu xam ne bon nga ko doon jaam yàlla sa benn seconde kon yow sa benn bis nag lu mën a wecc kenn xamoo te ci moom ci loolu la doon dund kon nag moom wàcc na ñaare bi dañuy wax ne ma baral naa ko di wax képp ku xam ne buñ la diggalee nga def bu nettalee nga bàyyi tënk ca loola yow moom tàlli nga yow yow mel xiyaam kenn du la laaj ñun la yàlla laaj ko jëfee ndigal di bàyyi teel yàlla du la laaj këroon diglee cere kooku la yàlla laaj yàlla ne fekk na mu doon digle li yàlla digle doon cere li yàlla cere moom mooy am problème waaye amu problème kon taalib bi amul problème sëriñ la problème ndax taalib bi mu gëna boko digëlé mu def boko téré mu bañ kon mu waccé na di mu ci la ko wax wala ñu mi diglé nak yow ya waccé bu yow loolu ñoo sét nak lu mu doon diglé ndax sa bakkan boko tégon wala bo ndax li ngay té sa bakkan boko tégon bu dé sa bakkan la woon kon di am nga problème yow mo tapon sëriñ bi wat na xalaat bokkum bu baax nga xam nga buy digle na dëppoog la yàlla digle buy tenn dëppoog la yàlla tenn ñun nag sunu sëriñ xamal nañ suñu bopp ne yoonul xàq di yàlla dugu ko ñëw teem na ndax moo te wax ci bànneexu bakkanam yàlla la ñu waxee yàlla la ñu wax wax ñun nañ bokk jaamu yàlla képp ko xam ne li ma def yëg ma ko te lëggee ko wàcc naa soo ko lëggee te wàcc na sëriñ bi bu xam ne la mu war a xam joxe la mu war a joxe wàcc na ku jàpp sa xam-xam liggéey sa xam-xam bu nekkee duñ ko fekke dañ la xamal liñ la war a xamal sëriñ lam yëg ci yàlla di ko dund ci yàlla loolu lay taxa bëgg a yëg ko nam ko yëgee xam ko nam ko xame di ca topp nag gëna si war naa defal ak bàyyi déedéet lañ def ci yow loolu moo lay digal moo lay tere kenn ku la sayeg yàlla ak sa xam-xam moo lay sàmm foo toom fekk yaa ngi teelwaatel yaa xam wa di ko teeluwaat di ko jàngal foo bëgg a dugg fu dëgg loolu ma lay wax ne du fii fii la du fii fii nii la du nii kon sëriñ bee ngi àdduna saa su ne sëriñ boobu nag xam-xam ne yëg ya duur jëmm ji def ñu moom benn bal rek la mën a laq waaye def nañ loo xam ne foo dugg moog yow la lu mu ruqaruqe moog yow la te mu lay gis te mu ngi xam te loolu la kataak saa mooy sëriñ bi du leen soo defoon loolu ku ko def ci ne yow wàcc kon nag moo tax ñu ngi rafet ci moom njottu ndax lañ def ci moom yëg na ko te dund la ko it nag te yàqu kon nañ bàyyi xel sunu yóbbal bu ëllëgee amma dawamu zikri foofu ak borom min kulli maa kaana mu ngi jug si xat xultu zalika bi laa israari wala ubaani sun ikkaat yóbbal ba mooy laa ilaha illa faqat kon nañ ko sàmm nañ ko saytu nañ ko téye te bañ ca bol dara bañ ci déglu kenn inna iltifaat al abd lil xalqi yaxjubu baynahu wa bayn al xaq sëñ tubaab nee na fekk yaa ngi gesu jaam ñi yàlla reet na sëñ tubaab nee na fekk yaa ngi gesu jaam ñi yàlla reet na du ñoom xoolal yàlla rek dublul yàlla moom rek la du keneen damay wax ne fekk yàlla di gërëm fekk yàlla di gërëm ku gërëm yaa xam waa fekk yàlla di gërëm ku gërëm yaa xam parce que ngërëmal yàlla bu mu la xañ gërëma domaat bu mu la xañ ngërëmal yàlla laa taatil maxluqin bi suqtil xaaliq kon nañ sàkku la neex yàlla nañ aw ci yoon wuñ yàlla gërëmee te loolu du lenn lu wéetal yàlla rek la yàlla gërëmee jàpp kon buñ ko bokkale kenn fa ñuy tenc yàlla sunu biir xol bu ko fa dara fekk du ko fekk day yàq sa pastos yàq sa tam moo taxaa di waxoon na ko wa qultu li suhdi wa tanatuki wa tuqaa taxaloo maa bay na ma bay naa waa xa suhdi mooy sama dëddu addina sama ragal yàlla sama jaamu yàlla génn leen yaakaar na yàlla laa yaakaar gis nga nit ku yëg yàlla yàlla nga yaakaar waaye say jëf nga yaakaar kon sa yaakaar dina mos a tar ndax jëf yi yàggu amul solo addina day jeex fañ jëm du luy jeex kon barab buy jeex fàggu fi jëm barab boo xam ne fu mu jëm dara du fa jeex nga fàggu ci luy jeex jafandu lool ma des na ko am nag waaye ñu ko amee ci yàlla lañ ko mane ndax yàlla du jeex su boobaa nag doo taa yaakaar jëf doo taa yaakaar waaye yàlla nga yaakaar mbaaxam ci gannaaw boo ko yëgal su ko defee kon nañ bàyyi xel yàlla bàyyi xel li ñu yor bu baax te liggéey xel yi bu baax xam ne liñ yor bu baax xam lim laaj ak lim bañ ñu góorgóorlu ci la ca des mooy su doom aadama yi lañ ci yàlla sat ci rafetal ñu sax ca bu baax te di góorgóorlu ci waaye sàmm nag suñu su borom nag xam ne kenn bokku ci dara bu leen boole yàlla kenn bu leen boole yàlla kenn du ci lenn du ci zaay du ci baat bokku na kenn dara te mu taa dee na ne yàlla palaatam ba benn ku dër lañ soxla waa ñaar fekk la yàlla bañ inna laa watirul yóbbul watra ku watiroo yóbbul nga ansam nee na yàlla dafa tool booy kenn la, doo bëgg lu tool kon kenn la leen ko. Soo demee loolu rek la sam saa bëggoon si tool, loolu la ñu xamal. Kon ñu bàyyi xel loolu fekk nañ ci toll. Nañ sàmm sunu taalibe, nañ sàmm sunu xam-xam, nañ ko lëggéeyee, te bàyyi xel ne bu yomal xiyaam lii rek mooy càllee jaam du leneen. Ku mu réer dellul ci alquran, maa ngi dellu ci hadis baa ngi wax bëri yàlla rek. Suñ la ko woon boo dellu tee waxaat la ko rek. Kon nag lu leer la. Kon ñu bàyyi xel te góorgóor ci baax. Ñu ngi leen di sant baax nag di leen gërëm. Taxawaay bi rafet na lool ci mboolem taalib yi. Rafet na jëf ci lool ci mboolem ñu ci yëngatu. Yàlla moo am seen fay, yàlla na leen fay. Di ko jaale ay wajuram, di ñaan yàlla may ñu xol bu ñu ko muñee, yàlla leeral kanamam, leeral gannaaw. Di sant it waa kër gi di leen gërëm. Cóor ñu lay gërëm ak say wajur ak mboolem taalib yëpp nag. Te taxawaay rafet na lool. Ñu ngi lay ñaanal gudd ban ak wér, te ñëpp la ko war a ñaanal nag. Ndax kenn ku ne am na ko fete nag, te benn jëmm nga. Kon yàlla yàlla dëgëral saayit ak ci baat yi. Ñu ngi lay ñaanal baax, ñaanal taalib yi yëpp itam taxawaay bi rafet na, dara manqué wu. Ay bokkam ñu ngi leen di gërëm, di leen ñaanal ñoom itam yàlla yàggale dëgër taxawaay bi. Te foog leen féteel, yàlla yàlla féteel leen, foog ko féet leen fu ko gën. Meneen ñàkk nañ ko waaye ñàkkuñ ko, tey lañ ko gën a am. Waaw meneen ñàkk nañ ko waaye tey lañ ko gën a am. Ndax tey la dellu ci këru dëgg ga. Ñoo koy fekk de, waaye moom duñu fekkaat. Comme ñoo koy fekk nag, kon nañ waajal suñu bopp ñun. Looy solo tey moom de waajaloon na boppam moom. Kon nag def ñun itam ñu góorgóorlu baax, fexe ba yoon ñu amoon ba yàlla moom ko. Ñun yàlla dimbal ñu ba saxal ci yoonoo ko, bu ñuy moom fekk ci yoon wu leen. Ñu ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Te yàlla la.